Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lutego, minęła 8. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Biuro Ochrony Rządu czekają gruntowne zmiany, zapowiada MSWiA po piątkowym wypadku z udziałem premier. Świat zaniepokojony przeprowadzonym przez Koreę Północną testem pocisku balistycznego. We włoskiej Wenecji i francuskiej Nicei rozpoczął się karnawał. Obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Kierowca samochodu premier Beaty Szydło miał uprawnienia do prowadzenia opancerzonego samochodu i przeszedł odpowiednie szkolenia, zapewnia szef MSWiA. Mariusz Błaszczak informuje, że zeznania świadków i dowody wskazują, iż kolumna poruszała się zgodnie z przepisami, a funkcjonariusze zapewnili bezpieczeństwo uczestnikom wypadku. Trwa wyjaśnianie okoliczności piątkowego zdarzenia w Oświęcimiu. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada zmianę w Biurze Ochrony Rządu. Kierownictwo MSWiA ocenia, że zachowanie funkcjonariuszy BOR-u w Oświęcimiu było prawidłowe. Jednak przy okazji minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tej formacji zajdą poważne zmiany. Będą to zmiany dogłębne. Mógł powiedzieć tak, chodzi o skuteczne posprzątanie po generale Janickim. Tak trzeba to zrobić. Wiceminister MSWiA zapowiada między innymi zmianę nazwy, której nowa, robocza wersja to Narodowa Służba Ochrony. Jarosław Zieliński chce wyposażyć służbę w nowe kompetencje. Między innymi w kompetencje związane ze zdobywaniem w sposób właściwie innym służbom informacji, ich analizowaniem oraz wykorzystywaniem. Myślę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. A kandydaci do służby będą badani na wykrywaczu kłamstw. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dodajmy, że projekt zmian w Biurze Ochrony Rządu ma być gotowy w ciągu miesiąca. 70 osób zatruło się czadem w ośrodku kartingowym w Ław w środkowej Belgii. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Według dziennika Le Soir 5 osób w ciężkim stanie prawdopodobnie zostanie poddanych detoksykacji w komorze hiperbarycznej. W chwili alarmu w hali na torze kartingowym znajdowało się około 150 osób. Ośrodek miał zostać oficjalnie otwarty we wtorek. Prokuratura wszczęła dochodzenie dotyczące sprawności systemów wentylacji i alarmowego. Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia analizują i potępiają ostatnią próbę rakietową Korei Północnej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o teście rakiet, które mogłyby dosięgnąć nawet kontynentalnej części USA, najprawdopodobniej wystrzelono pocisk średniego zasięgu. Więcej w relacji naszego korespondenta. Według źródeł wojskowych, na które powołują się południowo-koreańskie media, najprawdopodobniej testowano pocisk typu Musudan. Jego zasięg to od 2,5 do 4 tysięcy kilometrów. Rakieta została wystrzelona w kierunku Morza Japońskiego i zakończyła lot po pokonaniu około 500 kilometrów. Wcześniej północno-koreańskie władze zapowiadały test rakiet międzykontynentalnych, które byłyby w stanie osiągnąć cele na terytorium Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku Korea Północna aż 8-krotnie testowała rakiety typu Musudan. Przyjmuje się, że tylko raz próba zakończyła się sukcesem. Dzisiejszy test jest pierwszym od objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. W Waszyngtonie z oficjalną wizytą przebywa zaś premier Japonii Shinzo Abe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Australii rekordowo wysokie zagrożenie pożarami buszu. Powodem są bardzo wysokie temperatury. Wczoraj w ponad 50 miastach temperatura przekroczyła 40 stopni. Warunki są najgorszymi z możliwych, wręcz katastrofalne. Tak złych do tej pory nie notowaliśmy, ostrzegają strażacy i apelują, by unikać miejsc zagrożonych. Parki narodowe położone w strefach uznanych za niebezpieczne zostały zamknięte. Wyjątkowe tłumy na inauguracji karnawału w Wenecji. Tysiące ludzi obserwowały paradę oświetlonych i udekorowanych łodzi. W związku z zagrożeniem terrorystycznym władze miasta wprowadziły, podobnie jak w poprzednich latach, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na plac Świętego Marka wejść można tylko przez specjalne bramki kontrolne, a w chwili przejścia przez nie uczestnicy karnawałowych zabaw muszą zdjąć maski. Karnawał rozpoczął się także we francuskiej Nicei na Lazurowym Wybrzeżu i tam również obowiązują wyjątkowe środki ostrożności. Nicea nie zapomniała o tragicznym zamachu 14 lipca. Impreza odbywa się przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa. Zmobilizowano znaczne ilości policji. Oczekuje się około 500 000 gości, mówi zastępca mera Nicei. Ustawiono 36 bramek kontrolnych. Bezpieczeństwo jest jak na lotniskach. Bilet kosztuje 5 euro od osoby, a z opłat zwolnione są dzieci i przebierańcy. Tyle tylko, że piratom odbiera się karabele i szable, a kowbojom kolty. Zakazane są sztuczne ognie i petardy. Karnawał rozpoczęła tradycyjna wojna kwiatów. W stronę widzów rzucano bukiety mimos i róż. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Karnawał w Nicei potrwa 2 tygodnie, a kolejny serwis w Trójce o 9:00.

z mydla bańki. W bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką. W bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębiony. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy bardzo serdecznie. Kogo? Kogo witamy? Kogo witamy? No kogo? Trzeba by się zastanowić, prawda? Mnie. Ciebie i kogo jeszcze? Pawła. I kogo jeszcze? Ale Pawła jeszcze nie ma. No właśnie, ale może nas słyszy. A zagadkowi słuchacze to co? Witamy? Witamy. Serdecznie. A ja witam naszych radiowych, zagadkowych jeszcze debiutantów. Panią Wiktorię, dzień dobry. Dzień dobry. Pana Antoniego, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ktoś z was wie, proszę państwa, gdzie my właściwie jesteśmy? W studiu radiowym Wrocław. Tak jest, we Wrocławiu, w gościnnym studiu Radia Wrocław, którego pierwszy radiowy sygnał brzmiał, uwaga, dokładnie tak. W tym jednym z najpiękniejszych miast, jakie znam, zawsze warto się znaleźć. Jakie miasto mam na myśli? Wrocław. No pewnie, co tak niepewnie? Wrocław to pewne miasto Krasnali. A no właśnie. I chciałam prosić was teraz o to, bo jesteście tutaj urodzeni, tu mieszkacie, no, abyście o Wrocławiu... Proszę? Nie jestem tutaj urodzony. No tak, ale tu mieszkasz. No tak. I to jest bardzo ważne, prawda, dla nas. Abyście jak najpiękniej w kilku słowach powiedzieli o Wrocławiu. Kto zaczyna? Wiktoria. Wrocław jest piękny. Nie warto z niego wyjeżdżać. A teraz pan... No, Wrocław jest pełny krasnali, można zwiedzać, jest bardzo dużo legend o Wrocławiu, jest dużo zabytków. Powiedziałaś, że nie warto z niego wyjeżdżać, a ja kiedyś z niego wyjechałam, ale jak już się z niego wyjedzie, to się tęskni i wraca. Tak jak dziś. Bardzo pięknie powiedzieliście o Wrocławiu, a teraz poproszę was, gdybyście o to, abyście zabrali na wycieczkę naszych zagadkowych słuchaczy, to znaczy gdybyście mogli ich teraz zabrać, to które miejsce pokazalibyście we Wrocławiu na samym początku? Ja bym pokazała we Wrocławiu... Mm-hmm. No co? No co właśnie, nie no wiem. Co? A ty wiesz? Krasnale. Aha, a Antek? Ja bym pokazał Klockową Bramę, która jest legenda o Klockowej Bramie i tam na górze jest Wielka Kluska. A, to coś mi się wydaje, że właśnie o tym będziemy rozmawiali także z panią przewodniczką. No nic, ale rozpocznijmy tę naszą wycieczkę, tak? No tak. Ta wycieczka nie uda nam się bez odpalenia naszej zagadkowej rakiety. Wskakujemy? Tak. Dobra. Wskakuje tak. Wiktoria wskakuje? Tak. Antek wskakuje? No tak. Odważnie? Tak. Tak. W warszawskim studiu dołącza Anna Regulska i Marek Pawlukiewicz, a we Wrocławiu Waldemar Kłodnicki. No i ja, Katarzyna Stoparczyk, to co, odpalamy? Tak. Proszę bardzo, 3, 2, 1, start. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Oj, caro flickor, como dita? På gården har vi en trampolin. Det är en jättestor tamburin. Studsmatta som alla hoppar på. Alla ungar från vårt kvarter. Och varje dag blir vi fler och fler. Det är en ständig fest här på vår gård. Pappa sa att nu finns det hopp. mer än någonsin i denna tropp. Och skulle visa hur man gör en volt. Au! Trampolinen, trampolinen, trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolinen, trampolinen, trampolin. Tar sats och så. Försöker träden stoppar nåt. Mamma prövade hon också. Och glömde givetvis spisen på. Så soppan brann i botten faller av. Oj, nej, usch! Farfar slängde sin käpp så käppt. Skulle visa för samlad släkt. Men då tappade han lösten där natt. Det var kaos och karneval. Fyra ungar på drulleball. Alla tycks ju redan veta att vi har en trampolin, en trampolin. En trampolin, det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Där sats och så, försöker träden stoppa European Playground, trampolina. Czy państwo trampoliny to lubią, czy nie lubią? Lubią. A co fajnego jest w trampolinie? Nie mam pojęcia. Że można skakać, to jest taka forma zabaw. No jest to całkiem przyjemna forma zabawy. Dorośli też lubią niekiedy, prawda? No to my skaczymy w takim razie do następnych, mam nadzieję, przyjemnych zabaw właśnie. Słuchajcie, bo każde imię kryje w sobie co takiego? Każde imię. Imię Wiktoria, imię Antoni. Tajemnice. Tak. Człowieka. Tak, tajemnice i zagadkę. Imię Wiktoria, także rzecz jasna, jest żeńską formą imienia Wiktor, a imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa Wiktor, co oznacza zwycięzca. Po to ta zagadka i ta zabawa będzie, aby się trochę lepiej poznać, dobrze? Pani Wiktorio. Wiktoria kieruje się rozsądkiem, czy to prawda? Tak. Mhm. Nie ulega uczuciom? Tak, to prawda. Jak ci udaje się to robić? Ma naturę flegmatyczną. Oczywiście. A co to znaczy flegmatyczna natura? Ja nie mam pojęcia. A ty wiesz, Wiktorio? Też nie. Oczywiście nie. A jesteś żywiołowa, czy raczej taka spokojna, powolna w działaniu? Żywiołowa. A no to się nie zgadza nam, proszę pani. Wiktoria jest bardzo, ale to bardzo pracowita. Brawo. No dziękuję. Pani nie zgadła. Ale także jest bardzo, ale to bardzo jaka? Leniwa. To prawda? Nie. Chciałam powiedzieć uparta. Prawda, prawda. Prawda, o, prawda. Nie. Bywa też skryta. Zgadza się? Często. Świetnie. No to teraz Antoni. Antoni to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od rzymskiego rodu, wiesz jakiego? Nie. Antoniuszy. Zapamiętaj, to przepiękne imię. Imię to oznacza tak, wspaniały. Jesteś wspaniały? Tak, na pewno. Doskonały. Tak, na pewno. Wybitny. Nie. No, tak, na pewno. To ja na bym pewno. Dodała jeszcze skromny. O nie, a tego nie. A to nie. To właściwie wszyscy słyszymy, że nie. Antoni jest bardzo, ale to bardzo cierpliwy. O tak, nie, to nie, wcale nie jestem cierpliwy. O, wcale, że tak. Ale może to się zgodzi. Często osiąga upragniony cel, choć nie jest ani przebojowy, ani agresywny. Tak, tak, tak. Tak, to prawda. No, chociaż coś. To mężczyzna zdecydowany. Tak. Tak. Solidny. Tak. Oraz odpowiedzialny. Tak, tak, tak. Mhm. Czasem bywa dosyć powolny. Nie, tak, nie. I ociąga się z podjęciem ważnych życiowych decyzji. Tak, tak, tak. A jaką ty, człowieku, ważną decyzję życiową podjąłeś ostatnio? A ja nie wiem. A no ja chyba też nie. Ja podjęłam taką, że dwa króliki. Że podjęłam się opiekuńczej jakby takiej matki. A, czyli tą matką zostałaś ty? To wcale nie zabawny. Wiesz, jaka to odpowiedzialna sprawa? Wyglądasz jak królik. O, czy to był komplement? Odpowiedzialna sprawa za życie tak? Tak. Jak ci idzie? Na razie z pogodzeniem królików jest słabo. Mhm. A zresztą? A zresztą to wszystko dobrze. No ja myślę, że i z pogodzeniem oprócz będzie dobrze. Oprócz tego, że muszę wyciągać chochle z szafki, to wszystko dobrze. No wiesz, no miłość wymaga poświęceń. Drodzy Państwo, to tak z przymrużeniem oka było trochę o tych imionach. No ale dzięki temu trochę lepiej się poznaliśmy, tak? Tak. Jak na debiutantów przystało. No a skoro tak, to już za moment, po piosence, wystartujemy, wiecie z czym? Nie bijcie, proszę. Dobrze. Zagadką, ale najpierw przepiękna piosenka. Thunder River, European Playground, a my gościmy w studiu radia. Jakiego to radia? Radio Wrocław. No tak, Radia Wrocław dzisiaj. Dołączył do nas pewien pan. Paweł. Dzień dobry, pan Paweł. Proszę pana, to i z panem musimy się zabawić w te zgaduj zgadule. Paweł to imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa paulus, czyli drobny, mały. Ale ty drobny, mały to nie jesteś, widzę. Raczej nie. Oznacza człowieka raczej no właśnie, drobnej budowy ciała, to już było. W Polsce to imię nadawane jest od wieku, którego wieku? 1990. Taki wiek jest? Od wieku 12. I teraz uwaga. Pawłowi prawie zawsze udaje się osiągnąć to, co zamierzył. Prawda czy nie? Tak. Nie wiem. Tak. Z Pawłem nie jest łatwo się przyjaźnić, ponieważ jest bardzo tak, wymagający. Nieprawda? Nieprawda? Nieprawda. Nieprawda, Leon, to by była prawda. Dobrze. Moi drodzy, idziemy dalej, ale Paweł jest też bardzo dobrym i oddanym przyjacielem. To prawda, to prawda, prawda, prawda. Wiecie, o czym mówicie? Tak. Tak, dobrze wiem. Ponieważ się przyjaźnicie. Tak. O, jak on nie lubi, ten Paweł, przegrywać. O, tak, to prawda. To prawda, na gimnastyce. Co tak, to ja już nie pytam, co tam się dzieje na tej gimnastyce. Jest osobą niezwykle rodzinną, pan Paweł. Tak. Tak. Tak? A pan Paweł się wypowie również? No gadaj. No nie wiem, czy jestem, czy nie jestem. Nie wiem. Moi drodzy, teraz nadszedł moment, ten program nazywa się Zagadkowa Niedziela. Tak. A ponieważ ma taką nazwę, to my bardzo często tutaj mamy, co takiego? Zagadki. I teraz będzie zagadka numer 1. Jest. I wygląda to tak, ja zadaję pytania, a wy? Odpowiadamy. Uwaga, podpowiedź numer 1. Gotowi? Nurtem skoncentrowani? Płynie do morza wprost, a nad nią rozpięty jest nie jeden most. Krótsza z nich ma zaledwie 175 metrów długości. Zobaczyć ją możemy nieopodal Werony we Włoszech. No. Wieża Eiffla. Wieża Eiffla. Jest to jakaś odpowiedź i ja bardzo się cieszę, że próbujesz, że myślisz, że odważyłaś się odpowiedzieć, Wiktorio. Jak na debiutantkę przystało to wieża? Naprawdę pięknie. No, również się odważył kolega i również pudło. Podpowiedź numer dwa. Druga. Najdłuższa mierzy niemal 7000 kilometrów. Wiem. Tak, to powiedz. Autostrada? Na szczęście nie, bo nie mogłabym dalej podpowiadać. Pod lasami Amazonii, to jest bardzo ciekawe, także ją znajdziemy. Rzeka. No idźmy dalej, sprawdźmy, czy masz rację. Wodospad może. Jezioro. Ale istnieje także i taka, która wyznacza granicę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Rzeka. I ja chyba wiem, te metalowe słupy. No, metalowe słupy, rzeka, to raczej do siebie podobne nie jest. To skoro mamy wątpliwości, to idziemy dalej, dobrze? Ta, którą podziwiać można w pewnym mieście o nazwie Wrocław. Dziękuję. Mówi wam coś ta nazwa? Tak. Jest druga co do długości w Polsce. Ja wiem, która. Która? To jest rzeka. Ta. No, ale Odra. Uspokój się i nie stukaj. Wszystko będzie dobrze. Odra. Poczekajcie, mam jeszcze jedną podpowiedź. Dzięki niej Wrocław nazywany jest miastem mostów. To Odra. To ten most. Mostek czarownic? W Polsce z pewnością nie ma miasta, które miałoby więcej mostów. Rzeka to Odra. Chodzi o Odrę albo o rzekę. A to bardzo ciekawe. Kiedyś zadałam taką zagadkę. Uwaga. Jest duży, puszysty, głośno ryczy, uwielbia miód. Miś. A wiecie, jaką odpowiedź usłyszałam? Jaką? Kret. Także w tym programie wszystko jest możliwe. Skoro mamy tak, wodospad, rządek metalowych słupów, rzekę, wieżę Eiffla. Słuchajcie, no to trochę daleko są te skojarzenia od siebie. Każdy ma po jednej szansie. Pani Wiktoria, co pani wybiera? Ja wybieram... No, ale to musi szybciej. Rzekę. Dobrze. Pani Odra. Antoni? Odra. Ale choroba czy rzeka? Rzeka. Dobra. Panie Pawle? Metalowe słupy. No właśnie. I to jest ten program, proszę państwa. Kret, niedźwiedź, bardzo to podobne. To ja poproszę teraz studio w Warszawie, aby nam... tak mówimy w żargonie dziennikarskim, wypuścił raz jeszcze zagadkę pana Gajdy. Bardzo prosimy. Nurtem szybkim płynie do morza wprost, a nad nią rozpięty jest nie jeden most. I co zrobimy z tymi metalowymi słupkami, panie Pawle? No bo tak było w wiadomościach, że te metalowe słupy się tam... Człowieku, jak w wiadomościach tak było, to już na pewno tak musi być. Niemniej jednak rację miała Wiktoria i Antoni. Rzeka rzecz jasna. Na dodatek myślę sobie, że w tym miejscu i w tym studiu możemy mówić o rzece, która nazywa się... Odra. No to odpocznijmy sobie chwilkę. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie. Odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki. Rzekła jedna, szczupak zna się. Również znają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. nie mów, robi mi się słabo. Gdy pomyślę o tym tylko, już wolałabym być kilką szpadką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Tak ze sobą rozmawiały, a tu dzień upłynął cały. Chciały zacząć od początku, lecz coś było nie w porządku, bo spostrzegły nagle nocą, że nie mówią, lecz rechocą, i ujrzały w brzasku ranka, że kijanka nie kijanka, tylko żaba, co rada by iść czym prędzej między żaby. Otóż macie prawdę mądrą. Flądra zawsze będzie flądrą, szprotka szprotką, kilka kilką, a kijanka żabą tylko. Kijanki to tytuł piosenki, a tę piosenkę zaśpiewali, wiecie kto? Panowie, którzy pochodzą z Wrocławia, tworzą tu we Wrocławiu, i te kijanki też pewnie gdzieś tutaj sobie były w jakimś jeziorku wrocławskim, a zespół nazywa się Killersi. Jak kijanki. Killersi. Bardzo panów lubię i serdecznie pozdrawiam z tego miejsca zwłaszcza. A w naszym studiu pani Małgorzata Kurek, przewodniczka miasta Wrocław i wolontariuszka Fundacji Na Szlaku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i rzecz jasna, jest Wiktoria, nadal jeszcze nam nie uciekła? Cześć. Tak. Jest Antoni? Jeszcze jest. I dotarł Paweł. Jestem. Troszkę spóźniony, ale wybaczamy. Tak, o włos. Omsknęło się coś z zegarkiem. Jako, że to jest zagadkowa niedziela, to państwo tutaj zażyczyli sobie zagadki i chcieliby zadawać zagadki. Kto pierwszy? Ja. No dobrze, to w takim razie Pawle. Nie je, nie pije, a rośnie i tyje. No proszę bardzo. Jakieś pomysły? Ja? Tak. Nie je, nie bije, a chodzi, to znaczy nie je, nie i... Nie pije, a chodzi i bije. No, i to jest odpowiedź? Nie. A jak brzmi odpowiedź? Zegar. Czy to jest zegar, proszę pana? A co to takiego jest? Cena. Cena. Co to ma wspólnego z Wrocławiem? No pewnie też coś, jakbyśmy do jakiegoś sklepu. No sklepy. Prawda? Weszli. Dobrze, to mogę mieć zagadkę taką do pani Małgosi, ale dla was także. Jest niewielki. Ma bardzo dobre serce. Niektóre dzieci karmią go okruszkami. Pies. Pies? Kaczka. Piec, kaczka, a ty masz pomysł jaki? Kot. Jest bardzo ptaszek. Nieśmiały. Ptaszek. Jest bardzo nieśmiały. Kiedy człowiek na niego spojrzy, to nieruchomieje. Co to może być? Chyba może być jakiś krasnal. Tak? To na pewno jest krasnal, tak, prawda, tak, pani Małgorzato? To są krasnale. A dlaczego my o krasnalach rozmawiamy, proszę państwa, tutaj? Bo jesteśmy we Wrocławiu. A we Wrocławiu jest ponad 100 krasnali. A muszę ci powiedzieć, że już jest nawet więcej. Już jest prawie 400 krasnali we Wrocławiu. Już aż tyle mieszka i cały czas się sprowadzają. To ciekawa jestem, czy macie swojego ulubionego wrocławskiego krasnala. Ja mam. Ja mam życzliwkę. Antoś? A mój siedzi przed studiem. Tutaj, przed radiowym studiem? No, przed budynkiem. I jak się nazywa? Nie pamiętam. No, a ty, Pawle? A ja lubię ten takiego, który co kucharza. A ciekawe, z jakiego powodu lubisz kucharza Krasnala? Bo lubi jeść. Lubię jeść, lubię gotować. Nawet? Tak. No to wielkie gratulacje. Pani Małgorzato, pani z tymi krasnalami się przyjaźni nie od dziś. Wędruje pani razem z nimi. Z którym jest pani po drodze najbardziej? Ja jakoś mam taką słabość do więziennika. Czy widzieliście go? Tak. Nie zapytam dlaczego. Na ulicy Więziennej, za oknem, za kratami, siedzi sobie taki krasnal, ma skute rączki, przy nodze ma kulę i zgadnijcie, za co on ponosi karę. Bo przecież krasnale mają duże serca, prawda? Ja chyba wiem. Za co? Bo nie pomagał. Nie. A wiecie, jak wyglądają krasnale? Tak, tak. Mają taki, są takie, no nie, to są takie szarobure i najwyżej mają tu jakieś taczki. A co mają na twarzy? Jeżeli na twarzy to jest, czapeczki. Mają na głowie czapeczki i mają takie długie brody. A ten krasnal nie chciał mieć brody i ją ogolił. Dlatego teraz siedzi w więzieniu i jego kara będzie trwała dotąd, aż ta broda urośnie mu do samych stóp. I ja dlatego tak często go odwiedzam i sprawdzam, czy już mu urosła, czy jeszcze nie. A rośnie mu? No to musisz chodzić, odwiedzać go i patrzeć, czy rośnie. Ale ile tam do stóp jeszcze brakuje. Ale mamy też życzliwka, mamy wroclowka. Oczywiście, wroclowek. To jest taki krasnal, który stoi przy kamienicy Małgosi. Wiecie, gdzie są takie kamienice w rynku? Jest Jaś i Małgosia. Tak. Małgosia jest większa, Jaś jest mniejszy i one odpowiadają postaciom bajkowym. A łączy ich taki mostek, który symbolizuje jakby te rączki, za które one się trzymają. Przed Małgosią stoi właśnie wroclowek, czyli miłośnik, a w dłoni trzyma serce. Podobno jak się dotknie tego serca, które on trzyma w dłoni, to staje się lepszym człowiekiem, a jak pomyśli się życzenie, to ono się spełnia. A wiecie, co jest jeszcze za kamieniczką Jasiem? Co? Jak lubicie krasnale, a wiecie, gdzie jest wejście do świata krasnali? Bo one żyją w podziemiu. Tak, w domki, że trzeba jakieś 3 razy zapukać i jakieś zaklęcie powiedzieć. Tak? A to ja nie wiedziałam o zaklęciu. Ja myślałam, że tylko strażnik wpuszcza, bo koło tego wyjścia... Tak, tak. Siedzi strażnik. Strażnik i tam dalej chyba są strażacy. I strażacy też są. I ten kucharz. Tak, a ten strażnik teraz ciągle śpi i nie wiadomo, czy te krasnale nie wchodzą. I strażnik tak się nudzi, że zasnął, czy on tylko tak udaje. Pani Małgosia, skąd te krasnale wzięły się we Wrocławiu? Dlaczego akurat tak się dzieje, że one mieszkają w tym jednym, jedynym mieście w naszym kraju? To jest bardzo długa historia. Jakiś czas temu do Wrocławia zawitał chochlik. Przypłynął na tratwie Odrą, o której już mówiliście dzisiaj. Przypłynął i robił takie psikusy ludziom, że na przykład zamieniał sól z cukrem, barwił fontanny i były różnokolorowe, co pewnie niektórym się podobało. Wiązał sznurowadła na przystanku, żeby ludzie się wywracali i ludzie już mieli tak dość, tak nie mogli sobie z nim poradzić, że poprosili władze miasta, żeby wezwali jakąś pomoc. Władze miasta wezwały pomoc i zjawiły się krasnale. I oczywiście co się stało? Wypędziły go. Ale nie było łatwo wypędzić. No trzeba było zrobić jakąś pułapkę. Tak. Na początku próbował słupnik, ale tak się wystraszył tego chochlika, że tak już został na tym słupie, ale on sam mówi, że on sprawdza, czy jakieś niebezpieczeństwo nie nadciąga. Widzieliście słupnika na Placu Solnym? Tak. I on dalej tam zagląda. Zagląda, czy wszystko jest w porządku. Ja widziałam na przykład klucznika. Klucznika. A widzieliście takiego krasnala, co pierze? Ja widziałem. Pracz. Ja chyba widziałam. Jeszcze ten chochlik... filmowiec jeszcze tak, jest. Tak, i ten chochlik wrzucił pracza, aż w końcu życzliwek, życzliwym swoim głosem poprosił, żeby opuścił miasto. Wsiadł na tratwę chochlik i odpłynął dalej Odrą. A krasnale zostały. Zostały tak. I przybywa ich i myślę sobie też, że wybrały to miasto, to miejsce, bo to jest miasto z duszą. A co to znaczy miasto z duszą? Nie, to znaczy, że na przykład z duszą, czyli... No z duszą. Czyli jakby z naszą duszą. Tak, bo jak pokochamy to miasto, tak? To może nawet można tak powiedzieć, mamy wspólną duszę. My i Wrocław. Czy to jest możliwe? To jest możliwe. Na przykład jak są jakieś ładne miejsca i nie chcemy go opuszczać, no to po prostu wydaje nam się, że zostawiamy tam swoją duszę i idziemy bez duszy, ale nadal żyjemy. Wiktorio, ja już nie mam kompletnie nic do dodania. Cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioskę ten w serduszku, ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioską tę w serduszku, ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach. Po cichutku, pomalutku, jak tam dalej było? Na paluszkach, a to też jest piosenka, która urodziła się tu, we Wrocławiu. Kto wie, może i w Radiu Wrocław, tego nie wiem. A może po prostu na paluszkach, jak w Stary Niedźwiedź mocno śpi, na paluszkach, żeby go nie zbudzić. Proszę bardzo, i mamy całą historię piosenki, tak? Kochani, jesteśmy we Wrocławiu, i teraz zajmiemy się tym, co jest duszą tego miasta. A legendy. Wiecie? Legendy, świetnie. Antoni, ty znasz pewną legendę. No znam, dużo. I przed chwilą powiedziałeś, że chciałbyś nam opowiedzieć. No, bardzo proszę, jestem bardzo ciekawa, którą wybierzesz. No, mogę wybrać o Kruskowej Bramie chętnie. Proszę bardzo. Kiedyś, dawno temu, mąż miał swoją żonę i żona robiła pyszne kluski śląskie. Wszystkie kobiety jej zazdrościły. Nie wiedziały, jak to zrobić. Ona podała im przepis, ale one też nie umiały zrobić takich pysznych. Ona mówiła, że wystarczy tylko trochę miłości do męża. Zawsze, gdy mąż wracał z pracy, dawała mu te kluski. Aż wreszcie zachorowała i umarła. Zostawiła mu ostatnią miskę, on ją zjadł. Później jej mąż usiadł obok takiej bramy. I zaczął śnić i w śnie ukazała się mu jego żona, która i dała mu taką miskę z kluskami śląskimi. Powiedziała, że jeżeli nie zje tej ostatniej nigdy, to wtedy codziennie będzie miał całą miskę klusków. Ale on tak bardzo chciał ją zjeść, że wziął ją łyżką, ale ona mu wyskoczyła i znowu wpadła do miski. Później znowu ją chciał wziąć i wtedy te kluska wiatr ją przeniósł aż na tą bramę i tam skamieniała. No i ten mąż już nie miał tej nisy z tymi kluskami i już nigdy nie miał klusków. No coś strasznego się wydarzyło w tym mieście. Coś strasznego, ale brama zwana jest od tej pory bramą kluskową i łączy dwa budynki. Jeden to jest najstarszy kościół, który zachowany jest w tej najstarszej części Wrocławia, czyli na Ostrowie Tumskim, a drugim budynkiem jest dom kapituły i to jest jedyna krzywa wieża we Wrocławiu. To też taka ciekawostka. I to jest bardzo słynna wrocławska legenda, ale tych legend jest mnóstwo. Pani Małgorzato, pani jako przewodniczka miejska, gdyby miała wybrać spośród tych wszystkich legend jakąś taką, która jest pani bliska i która bardzo pięknie pokazuje, jakim miastem jest Wrocław, to która by to była legenda? Może też taką cieszącą się dużym zainteresowaniem i legendą, o które wszyscy pytają, jest legenda związana z głową, która jest na wieży, południowej wieży katedry wrocławskiej. Jest taka wykrzywiona w takim dziwnym grymasie, kamienna głowa jakby krzyczała. A było to tak. Dawno, dawno temu żył we Wrocławiu złotnik Franciszek. Był oczywiście mistrzem w swoim fachu, z tego powodu był bardzo bogaty. Miał córkę, która była bardzo piękna i kochali się w niej wszyscy młodzieńcy we Wrocławiu. A kochał się też Henryk, który był pracownikiem Franciszka. Był pracowitym chłopakiem, ale bardzo biednym. Barbara, córka Franciszka, kochała Henryka i spotykali się tak potajemnie. Ale Franciszek nigdy nie godził się na ten związek, dlatego że to przecież był biedny chłopak, a ona zasługiwała na bardzo bogatego. Jak dowiedział się o tych spotkaniach, przegonił Henryka z Wrocławia. Ten rozzłoszczony, uciekając, mówił, że jeszcze tu powróci. Błąkał się po miastach, nie mógł znaleźć pracy, aż napadli go zbójcy. Zbójcy nie mieli go z czego okraść, ale powiedzieli, że jakoś żal im jego i przygarnęli go do swojej paczki. Pewnego razu zbójcy do kryjówki nie wrócili, a Henryk sobie pomyślał, że zabierze te wszystkie kosztowności i wróci wreszcie po Barbarę. I tak też zrobił. Stanął w progu. Franciszek, jak zobaczył, że to taki bogaty młodzieniec, od razu zgodził się na ten ślub. Henryk był szczęśliwy, Barbara szczęśliwa, aż do momentu, kiedy Franciszek zobaczył, że pierścień, który ofiarowany został jej córce, sam Franciszek zrobił dla pewnego małżeństwa, które niedawno było we Wrocławiu, ale podobno, jak głosi plotka, zginęli gdzieś pod Wrocławiem, bo zbójcy ich napadli. I drugi raz przegonił Henryka, a ten w złości podpalił dom, podpalił pracownię i uciekł na wieżę katedry. Stamtąd oglądał przez małe okienko, jak wszystko się pali. I w tym momencie te kamienne mury zacisnęły się na jego szyi. I tak pozostał już w tej kamiennej postaci. Nie wiem, czy to legenda jest, którą można opowiadać dzieciom na dobranoc. Raczej nie. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale pocieszające jest to, że tylko ziarnko. A jak myślicie, czy w tym mieście, w waszym mieście, mieście waszego dzieciństwa, można spotkać czarownicę? Tak. Tak, na Łasku Czarownic. A gdzie? Niedaleko. No, na Łasku Klucznika. Widzieliście taką czarownicę? Moja koleżanka powiedziała, że była tam, no i jakieś tak, tam obrazy czarownic, śmiech czarownic, coś tam ktoś wygania. Jest taki ten, że zabraniają takie te zagrodzone, że nie można tam wchodzić, bo tam czarownice jakieś. No, bo na czarownicę trzeba uważać. Oj, trzeba i na te wrocławskie też. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, ucha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, ucho, ha. Piernikami dzieci męce, ha, ha. Kto tu wszedł, nie będzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, ucho, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha, ha. Trzeszczą knie, źle się dzieje, ja się śmieję. A te twardowskie nim pór zapieje i w tyglach waży cudowną maść, od której każdy starzec młodnieje. Czy owej maści jest żar i skrzep, czy nieczystości inne w niej siedzą, tego nie powie ci żaden człek. Diabli go wiedzą, diabli go wiedzą. I twardowski słyszałeś waś, do domu piasek znosi i błoto, i coś do środka tam musi kłaść, bo z tej mikstury wychodzi złoto. A jakie czary stosować zwykł, przedziwnie o tym ludziska predzą, lecz prawdy nie zna na świecie nikt. Diabli go wiedzą, diabli. Grono mieć chce mąż każdy zacny oraz niewiasta. A czy Twardowski ma bliskich? Nie! On sam jest sobie druhem i basta. Więc po imieniu nie nazwie go, najbliższy nawet sąsiad sam jedzą. Kim jest Twardowski? Czy powie kto? Ja nie go wiedzą. Wiecie, co się stało? Inne miasto pozazdrościło naszemu miastu, temu, w którym jesteśmy, czyli... Wrocławiu. No, Wrocławiu. Jesteśmy we Wrocławiu, tak. Wyobraźcie sobie, że ta piosenka, której wysłuchaliśmy przed chwilą, to jest piosenka, której nikt nie wybrał. Jej miało nie być. Ale tak się zdarzyło, że i o Wrocławiu rzecz być musiała dzisiaj. I o Krakowie również, bo pan Twardowski... Kojarzy nam się nie z tym miastem, w którym jesteśmy, tylko właśnie z Krakowem. Ale wracamy szybciutko do naszego Wrocławia, ponieważ czekają tutaj na nas legendy i czeka na nas pewien pan, który codziennie wieczorem osobiście, własnoręcznie zapala latarnię. Słyszeliście tę historię? Tak, nawet widziałem tego pana. No jak to wygląda? To chyba no taki pan w takim czarnym jakby garniturze, z takim dużym tym, z dużym kapeluszem, mm-hmm. ma taki duży patyk jakby czarny, no i tak zapala latarnię w Ostrowie Tumskim. To musi bardzo pięknie wyglądać. Owszem, latarnik ubrany w czarny melonik, w czarną pelerynę. Z takim sprzętem wyglądającym jak wielka zapalniczka podchodzi do każdej ze swoich 103 lamp gazowych i osobiście je zapala. I oczywiście też jest taki mały krasnal, Gazuś się nazywa, i on, jak nikt nie patrzy, to pomaga latarnikowi, żeby te lampy wszystkie się paliły przez całą noc. Ja jestem bardzo ciekawa, czy on nie boi się i ten Gazuś, i latarnik, pan latarnik tej waszej wrocławskiej czarownicy. Nie, może dlatego, że latarnik jest na Ostrowie Tumskim, a nasza czarownica jest zaraz koło rynku na ulicy Szewskiej. Na kościele Marii Magdaleny jest mostek czarownic pomiędzy dwoma wieżami i podobno zawsze o zmroku jest duch czarownicy, która sprząta ten mostek, a to tylko dlatego, że nie chciała nigdy wyjść za mąż, zawsze tylko chciała mieć ładne sukienki, przeglądała się w lusterku i nigdy nie pomagała mamie. Ale jest też taka legenda, że przyleciała kiedyś do pomocy do niej czarownica Martynka, która była bardzo pogodna, bardzo pomocna i podobno kiedyś tak chciała jej pomóc, że zabrała jej miotłę, poleciała do rynku, a tam napotkała dziwnego pana, który na czworaka po omacku coś szukał. Okazało się, że to był czarodziej Michał. Zgubił okulary, zgubił różdżkę. Martynka oczywiście pomogła mu to znaleźć i czarodziej odczarował Teklę. Odczarował i podobno została już jako legenda. We Wrocławiu zostaniemy do godziny 10:00, ale teraz chciałam was o coś prosić, aby każdy z was tutaj w studiu podał przynajmniej jeden bardzo poważny powód, dla którego warto tutaj do tego miasta przyjechać. Wiktoria. Warto do tego miasta przyjechać, bo można tu dużo zwiedzać. I to jest bardzo dobry powód właśnie, bardzo dobry. Proszę bardzo. Można poznać bardzo dużo legend o Wrocławiu. Można. Pawle? Bo jest bardzo fajny rynek. Fajny rynek i ogromny rynek. Rzadko które miasto może pochwalić się tak ogromnym rynkiem. W Polsce jest jakiś większy rynek niż rynek wrocławski? To jest jeden, jedyny większy, prawda? A stąd może ta piosenka tutaj nam się przytrafiła. Pani Małgorzato, jeden najważniejszy powód, dla którego warto odwiedzić miasto Paryż Północy, mawiają niektórzy o tym mieście, ponieważ dlaczego mówi się, że to jest Paryż Północy? Wiecie? Bo jest na północy? No w pewnym sensie jest na północy. Na północy. No tak. Mamy tutaj rzekę, mówiliśmy o tym. Tak. Mamy tutaj mosty. A tak. Ile tych mostów? Bardzo dużo. No bardzo, bardzo dużo. Chyba największe miasto, chyba miasto, które ma najwięcej mostów na świecie. Prawda? W naszym kraju na pewno, a w Europie to jest chyba czwarte miasto, jeśli chodzi w kolejności o ilość mostów. Pani Małgorzato, na zakończenie tej zagadkowej godziny, pani powód, dla którego warto tu przyjechać? Warto zobaczyć wszystkie mosty, których jest ponad 100, wszystkie wyspy, wszystkie atrakcje, a szczególnie odwiedzić krasnale. W końcu tylko tutaj się zadomowiły i zamieszkały. Pani Małgorzata Kurek, przewodniczka miasta Wrocław i wolontariuszka Fundacji Na Szlaku, odwiedziła nasze studio. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Kłaniamy się i spotykamy się już za chwileczkę, bo po godzinie 9:00. Chodzi wiosna, od nowa się wszystko zaczyna. Mówisz wiosno zostań, a tu znowu zima. Nadchodzi już jesień, drzewa powoli liście tracą. Wiatr wspomnienia niesie, a tu znowu lato. Czas jest w nas, a my w pogoni. Mijamy powoli, lecimy jak ptaki, spadamy jak lawina. Świat się zawsze zaczyna jak dzień, jak sen, jak słowa. Się obudzi, nie będziemy sami. Czas jest w nas, a my w pogoni. Mijamy powoli, lecimy jak ptaki, spadamy jak lawina. Świat się zawsze zaczyna. Zapraszamy do reklamy. Nie zarejestrowałeś karty i twój numer nie działa? Nic straconego! Zarejestruj numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Teraz w Biedronce. Mleko świeże 3,2%. Mleczna Dolina. Tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4 butelek. Mleko świeże tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4. Tylko do środy. Regulamin dostępny na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.